صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آج ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے کا کوارٹر فائنل ہے. جو طلبہ آج ان کا مقابلہ ہے وہ اوپر منچ پہ آ جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہے پیارے کو فرمایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں محمد آ گئے. جی جناب ہمارے ناظرین ہمارے حاضرین اور موجود طلباء سب تیار ہیں آپ؟ اچھا آج کا سلسلہ اس ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ایک نیا موڑ لے کر آ رہا ہے. آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم چونکہ کوارٹر فائنل کے دور میں داخل ہو گئے ہیں تو آج کچھ نیا کریں گے. آج ہمارے سلسلے میں کچھ نیا سیگمنٹ بھی داخل ہوگا. وہ کیا ہوگا آپ سلسلے میں شامل رہیں گے, آپ اس کو دیکھتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے. اور آج کچھ طلبہ کی قسمت کا فیصلہ بھی ہونا ہے. جی ہاں ہمارے ساتھ آج وہ طلبہ بھی موجود ہیں, وہ چھ قسم کے طلبہ, وہ چھ ٹیمز بھی یہاں آئی ہوئی ہیں, وہ طلبہ آئے ہوئے ہیں جس میں دارالمدینہ والے بھی ہوں گے, جامعہ والے بھی ہیں اور مدرسے والے بھی ہیں. ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ آج قرآن دازی کے ذریعے یہ طے ہوگا کہ ان چھ قسم کے طلبہ میں سے دو قسم کے طلبہ واپس ہمارے سلسلے میں آ جائیں گے اور چار قسم کے طلباء آج ہم سے باقاعدہ پکا پکا الوداع ہو جائیں گے, دور ہو جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون شامل ہوں گے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا ان کے لیے قرآن دازی ہوگی اور قرآن دازی کس انداز میں ہوگی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن حسب معمول آئیے آپ کو پہلے اس مقابلے کا طریقہ بتا دیں. آج بھی ہمارے اس مقابلے میں چار دور ہوں گے, چار راؤنڈز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوں گے. پہلا دور ہوگا جواب دیجئے سوال کا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے دس دس سوالات پوچھے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب کا ایک نمبر ہوگا. اس کے بعد آج دوسرا دور شعر مکمل کیجئے نہیں ہوگا, بلکہ آج دوسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے. یہ پانچ نمبر کا مقابلہ ہوگا, پانچ نمبر کا سوال ہوگا, لیکن طریقہ وہی ہوگا کہ چار اشارے, ہر اشارے پر نمبر کم ہوتے جائیں گے. پہلے اشارے پر آپ نے جواب دیا تو آپ پانچ میں سے پانچ نمبر لے لیں گے, ورنہ چار, تیسرے اشارے پر تین, اور چوتھے اشارے پر ایک ہی نمبر آپ کے حصے میں آئے گا. تیسرا دور ہوگا جس میں ہم ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے, مگر آج مدنی گلدستے کا سوال ایک نہیں بلکہ دو ہوں گے, کیونکہ آج سے آپ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اس میں ایک سہولت بھی ہے. پہلا سوال تین نمبر کا ہوگا, دوسرا سوال دو نمبر کا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک بھی جواب نہ دیا تو پانچ کے پانچ نمبر چلے گئے, اب آپ تین اور دو کی حساب سے جواب دیں گے اور نمبر آ جائیں گے. چوتھا دور کیا ہوگا, وہ دور کیا ہے اس کا نام بتا دیتا ہوں, اس کا طریقہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. وہ دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, اب دیکھنا یہ کہ کون سا جوش ہے اور کیسا ہوش ہے. آپ ساتھ رہیں گے, آئیے حسب معمول شروع کرتے ہیں, لیکن پہلے سوال کریں گے ہم مدری چینل کے ناظرین سے. اسکرین پر آپ کو ایس ایم ایس کا نمبر دکھایا جائے گا, اس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, آپ ہم سے لائیو اسکائپ آئی ڈی پر بھی جواب بھیج سکتے ہیں. فرسٹ 26 آنسر, پہلے 26 جوابات جو ہمیں آ جائیں گے ہم ان کے نام انشاءاللہ اسکرین پر بھی ڈسپلے کریں گے اور اناؤنس بھی کریں گے, اعلان بھی کریں گے ان کے ملک اور ان کے شہر کے نام کے ساتھ. سوال بھی کیا جائے گا آپ سے, اور آپ سے بھی یعنی مدنی چینل کے ناظرین سے, ویورز آف مدنی چینل سے بھی شخصیت پوچھی جائے گی. آپ کو تین ہنٹس دیے جائیں گے, آپ نے ان تین اشاروں میں اس ہستی تک، اس شخصیت تک پہنچنا ہے. سوال یہ ہے کہ ان دو نبی علیہ السلام کے نام بتائیں جنہوں نے ابھی تک وصال ظاہری نہیں فرمایا اور ہر سال حج بھی کرتے ہیں. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، ان دو نبی علیہ السلام کے نام بتائیں جنہوں نے ابھی تک وصال ظاہری نہیں فرمایا اور ہر سال حج بھی کرتے ہیں. مفتی صاحب اگر یہ کوشچن انگلش میں بھی دوہرا دیں کہ ان دو نبی علیہ السلام کے نام بتا دیں جنہوں نے ابھی تک وصال ظاہری نہیں فرمایا اور ہر سال وہ حج بھی کرتے ہیں. پلیز ٹیل دا نیمز آف دوز ٹو پروفیٹس ہو آر اسٹل لیونگ اینڈ ایوری ایئر دے کم اینڈ پرفارم حج. جی یہ سوال کا جواب ہمیں آپ کی میسیجز، مجھے امید ہے بہت تیزی کے ساتھ میسج شروع ہو چکے ہوں گے. اب آتے ہیں ایک شخصیت کی طرف جو پوچھی جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے. جی جناب، تین اشارے ہوں گے اور ان تین اشاروں میں مدنی چینل کے ناظرین نے اس شخصیت کو پہچاننا ہے. پہلا اشارہ وہ صحابیہ ہیں، فرسٹ ہنٹ وہ صحابیہ ہیں. دوسرا اشارہ مکہ مکرمہ، اور تیسرا اشارہ شب معراج. وہ صحابیہ ہیں، مکہ مکرمہ اور شب معراج، یہ تین اشارے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، وہ کس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ہمیں آپ کے میسجز کا انتظار ہے. دا فرسٹ 26 آنسرز ول اناؤنس آن مدنی چینل انشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہمارے جامعت المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے جو ایک ایک مقابلہ جیت کر، اور دار المدینہ مکی سبحان اللہ دونوں طرف مکی طلبہ ہیں. اب مقابلہ بڑا سخت ہے، یہ وہ ٹیمز ہیں، یہ وہ طلبہ ہیں جو ایک مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل پہنچے ہیں. اپنا اپنا نام بتائیے. محمد طالب اتاری. طالب اتاری طلب لے کر آئے ہیں سیمی فائنل میں پہنچنے کی، دیکھنا یہ ہے پہنچ پاتے یا نہیں. جی محمد یوسف اتاری. محمد یوسف اتاری ماشاء اللہ. جی محمد حارث اتاری. محمد حارث اتاری. ہاں بھائی جامعہ المدینہ والوں کو سپورٹ کرنے کون آئے ہیں؟ جامعہ والے اے جامعہ والوں کے ساتھ ہی آئے ہیں بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دار المدینہ والے محمد شمس الدین اتاری. محمد شمس الدین اتاری. جی محمد زید اتاری. محمد زید اتاری. محمد بلال اتاری. واہ واہ، زید بھی ہیں، بلال بھی ہیں، شمس الدین بھی ہیں. مقابلہ بڑا کانٹے کا ہونے کی امید ہے. شروع کرتے ہیں پہلا دور، جواب دیجئے سوال کا. ہمارا پہلا دور ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اب سوال ہے جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، وہ دو شفائیں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین سوچے کہ دو شفا وہ کون سی شفائیں ہیں جس کو نبی پاک نے لازم پکڑنے کے لیے فرمایا. آئیے سنتے ہیں. ایک شہد اور ایک قرآن پاک. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد اور دوسرا قرآن پاک. جواب بالکل درست ہے. ہم نے آج ذکر اللہ کی نیت سے خوب دھوم دھام سے بآواز بلند کہنا ہے سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین بھی سبحان اللہ کہتے رہیں. روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دار المدینہ مکی، تیار ہیں آپ لوگ؟ جامعہ والوں نے پہلے ہی جواب ٹھیک دے دیا ہے. چلیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کس فعل میں مصروف رہتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر لحظہ ذکر الہی عز و جل میں مصروف رہتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہر گھڑی ہر لحظہ ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ کہہ کے آپ بھی ذکر الہی میں مصروف ہو جائیے. سبحان اللہ. چلیں جناب، جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ امہات المومنین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ امہات المؤمنین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ افضل ہے، جواب بالکل درست ہے. جنگ حنین میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ دار المدینہ مکی کے طلباء. جنگ حنین میں مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 12,000 تھی. 12,000 تعداد تھی، جواب بالکل درست ہے. جی جناب، سوال مشکل تو تیاری بھی زوردار. مقابلہ جاری ہے، آج کوارٹر فائنل ہے ذہنی آزمائش کا. تیسرا سوال جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں مہاجر ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں مہاجر تھے؟ جواب آپ کا درست ہے. جی جناب، اب 3 اور 2، تیسرا سوال ہے دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. واہ واہ واہ، کتنا پیارا سوال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان بن امیہ کو کتنی تعداد میں بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سخاوت، اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مقام جارانہ میں صفوان بن امیہ کو اتنی تعداد میں اونٹ اور بکریاں کے ریوڑ عطا فرمائے کہ دو پہاڑوں کے بیچ کے میدان بھر گئے تھے. اعلی حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. صفوان بن امیہ کو جہرانہ کے مقام پر میرے آقا نے اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان تھا وہ بھر گیا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، چوتھا سوال، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام بتائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خولید بن زید ہے. آپ کے پاس 6 سیکنڈ باقی ہیں، آپ نام چاہیں تو درست کر سکتے ہیں. خولید بن زید. آپ سے چونکہ میں نے نام پوچھا ہے تو نام تو خولید ہی تھا، ان کے والد کا نام اسد تھا، خولید بن زید نہیں، خولید بن اسد، لیکن جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں کیونکہ ان کا نام پوچھا گیا تھا، ان کے والد کا نہیں. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، صحیح مان لیا جائے. ٹھیک ہے، چوتھا سوال ہے ہمارے دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کن لفظوں کے ساتھ سلام کیا تھا؟ السلام علیکم یا ابا ابراہیم. میرے آقا کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ جبریل امین بھی آتے تو سلام کرتے، اور سلام کیا کیا؟ السلام علیکم یا ابا ابراہیم. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، ہمیں سکور بتا رہا ہے 4 اور 4. پانچواں سوال کریں گے جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی والدہ کا نام بتائیں. سید الشہداء شیر خدا، ان کی رضائی والدہ کا نام بتائیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائی والدہ کا نام حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ پھر نام درست کر لیجیے، آپ کے پاس 6 سیکنڈ ہیں. صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب تیسری بار صحیح بتا دیجیے، کیا دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ ٹھیک بتاتے بتاتے پھر ادھر چلے گئے. بہرحال مقابلہ اسی کا نام ہے، 1 نمبر سے آپ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن گھبرائیے نہیں، ابھی بہت سارے آپ کو موقع ملیں گے. یاد رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رضائی والدہ ہیں ان کا نام حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ. صویبہ وہ لونڈی تھی جس نے ابو لہب کو آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی، اور ابو لہب نے اسے آزاد کیا تھا، تو وہ صویبہ تھی. اور صوبیہ وہ تھی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی والدہ ہیں. جی جناب, دار المدینہ مکی کے اسلام بھائی کو ایک چانس ملا ہے, اگر اب آپ صحیح جواب دیں گے تو ایک نمبر آگے جا سکتے ہیں. آپ کا سوال ہے خلیفہ اول, ان کا نام بھی بتائیے, ان کی کنیت بھی بتائیے اور ان کا لقب بھی بتائیے. ایک سوال میں تین سوال. ٹائم آپ کا 11 سیکنڈ. خلیفہ اول کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی کنیت, ان کا نام حضرت ان کا نام عبداللہ اور ان کی کنیت ابوبکر اور ان کا لقب عتیق و صدیق ہے. صدیق و عتیق, نام عبداللہ, کنیت جو ہے ابوبکر, حضرت ابوبکر صدیق جو کہ خلیفہ اول ہے. جواب بالکل درست ہے. امیزنگ امیزنگ ماشاءاللہ, بہت زبردست تیاری ہمارے طلباء کی. مدری چل کے ناظرین, شروع میں میں آج آپ کو وہ ترغیب دلانا رہ گیا اس سے, لیکن امید ہے کہ آج اپنے گھر میں بھی آپ مقابلہ کر رہے ہوں گے یا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. یہ علم دین کا خزانہ ہے. سیرت مصطفیٰ اور صحابہ اکرام کی سیرت سے متعلق بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے, سمجھنے اور سننے کو مل رہے ہیں. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف, اور یہ سوال ہے جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے قبل حرم کعبہ میں جا کر ابو جہل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ واقعی یہ سننا ہے ہم نے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں. جب ابو جہل نے کعبے میں, جب مکے میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, یہ جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور ابو جہل کے پاس گئے اور اپنی کمان سے ان کے سر پر اس زور سے ضرب ماری کہ ان کا سر زخمی ہو گیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اور کلمہ پڑھا اور اعلان فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, خبردار جو اب میرے بھانجے کو کوئی برا بلا کہے. ان سے سوال ایک پوچھتے ہیں, یہ پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بھتیجے سے, پیارے آقا سے پیار دیکھیے کہ جب نبی پاک کی مخالفت سنی تو انہوں نے اس کا سر بھی پھاڑ دیا ابو جہل کا, اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے. جی جناب, چھٹا سوال ہے, کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو کون سی پشت میں ملتا ہے؟ سوال غور سے سمجھ لیجئے اور پھر جواب دیجئے. ساتویں پشت میں ملتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب میرے آقا سے ملتا ہے. جی ہاں ملتا ہے, اور ساتویں پشت میں ملتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سکس آؤٹ آف سکس جواب درست دے چکے ہیں ہمارے دار المدینہ مکی کے اسلامی. ساتواں سوال جامعۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے, حضرت معاذ بن جبل کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ معاذ بن جبل بڑے ہی مبارک عظیم صحابی, ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ہاں, کوارٹر فائنل میں اب اشارہ نہیں ملے گا, اشاروں کا دور چلا گیا, اب جواب دینا ہے, اور آپ کے پاس ایک سیکنڈ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. اس کا جواب ہے کوئی جو یہاں موجود اسلام میں دے سکیں؟ اچھا آپ بھی نہیں دے سکتے. اچھا یہ مدنی منڈے بیٹھے, ان میں سے کسی کو آتا ہے جو آج اپنی قسمت کا فیصلہ سننے آئے؟ انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ میں سے کسی کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ جواب سوال تھوڑا سا مشکل ہے, میں بتا دیتا ہوں. ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. یہ وہ قبیلہ تھا جو اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں موجود تھے. میرے آقا کے جانے سے پہلے یہ دو قبیلے اور چند یہودی مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کا تعلق خزرجی تھے, اس قبیلے سے تھا. جواب درست نہیں ہے. اب چلتے ہیں ساتواں سوال دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے برس تک مسند خلافت پر فائز رہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو سال تین ماہ گیارہ دن مسند خلافت پر سرفراز رہے. آپ نے سال بھی بتا دیے, مہینے بھی بتا دیے, دن بھی بتا دیں, کچھ گھنٹے بھی بتا دیں. بھائی اتنا زبردست جواب دیتے ہیں, دو برس تین ماہ گیارہ دن مسند خلافت پر رہے, جواب بالکل درست ہے. اب جناب دو نمبر کا فاصلہ ہو چکا ہے, جامعۃ المدینہ والوں کو تھوڑی اپنی سپیڈ تیز کرنی ہوگی اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. چلتے ہیں ہم آٹھویں سوال کی طرف. جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیو سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ یہ واقعی آسان سوال ہے. صحابی رسول وہ جنہیں میزبانی کا شرف ملا, کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. آٹھواں سوال ہے ہمارے دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے قبرستان میں مدفون ہیں؟ ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ جنت البقیع. مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مزار ہے, جواب بالکل درست ہے. جی جناب اب تک ایک بھی مسٹیک نہیں کی دار المدینہ والوں نے, تیاری لگتا ہے بڑی مضبوط ہے. چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء کی طرف. حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن صحابی کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی تبلیغ سے. اسلام میں سب سے پہلے کچھ مبلغین صحابہ کو بھیجا گیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کے لیے بھیجا, اور حضرت مصعب بن عمیر ہی کی نیکی کی دعوت تھی کہ حضرت اسید بن حفیر اسلام میں داخل ہوئے. جواب آپ کا درست نہیں ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہماری جو ٹیم ہے وہ درست کر لے. انہوں نے تو عمر فاروق کہا, جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر, جواب درست. حضرت عمر کے صاحبزادے ان نہیں تھے. ٹھیک ہے, حضرت مصعب بن عمیر وہ مبارک صحابی ہیں, اللہ اللہ ان کی تو پوری ہسٹری پڑھنے والی ہے, مکے کے شہزادوں کی طرح رہا کرتے. اور جب آپ کا وصال جبل احد کے قریب غزوہ احد میں ہوا تو آپ کے کفن کے لیے مسلمانوں کے پاس پورا کفن بھی موجود نہ تھا, اور ان کی تدفین کے وقت میرے آقا آبدیدہ ہو گئے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اتنے شاندار لباس ہوتے اور آج کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں, لیکن آج بھی جبل احد میں سید الشہداء کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کے مزار پر آئے روزانہ صبح و شام زائرین جا کر سلام پیش کرتے ہیں. یہ ہے وہ ان کا مرتبہ. بہرحال جواب درست نہیں. چلتے ہیں ہم دار المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے نواں سوال پوچھنے, اور نواں سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی, اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول فرما. اس دعا پر غور کریں تو آپ صحابی تک پہنچ سکتے ہیں. ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا کو قبول فرما. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ احد کا موقع, صحابہ کرام نے بے شمار جاں بازی کی مثالیں قائم کی, مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو برکتیں حاصل کی, وہ تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہے جن کو اس دعا سے میرے آقا نے سرفراز فرمایا. جواب بالکل درست ہے. دسواں سوال, آخری سوال, دور ہے جواب دیجیے سوال کا. تین نمبرز کا فاصلہ ہے لیکن ان کے پاس ابھی ایک سوال کا جواب دینا باقی ہے. دیکھیں اس کو کتنا قریب کر پاتے ہیں. کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض جود اور خیر کے معزز القاب عطا ہوئے؟ کون سے صحابی ہیں جن کو فیاض جود اور خیر کے لقب القاب عطا ہوئے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جود خیر اور فیاض کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا. آپ کا یہ جواب بھی درست نہیں ہے. اب چلتے ہیں دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف. امین الامہ کا لقب کن صحابی کو عطا کیا گیا؟ امین الامہ کا لقب کن صحابی کو عطا کیا گیا؟ اب تک ایک بھی غلطی آپ نے نہیں کی ہے. 16 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھتے ہیں دسویں سوال کا جواب آپ دے پاتے ہیں یا نہیں. حضرت عثمان غنی. آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی. جواب وہ ہے جو انہوں نے پہلے سوال کے جواب میں دیا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین امت کا لقب, امین الامہ کا لقب دیا گیا. جواب درست نہیں ہے. جی جناب, ہمیں پہلے دور کے اختتام پر ذرا نمبرز بتائیے کہ کتنے نمبرز کا فرق ہے مقابلے میں. پہلا دور تھا, جواب دیجئے سوال کا. اس میں دار المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء نے حصہ لیا اور ان کے نمبرز ہمارے سامنے اب آئیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ان کے نمبرز کتنے ہیں. 6 نمبر لیے جامعۃ المدینہ مکی کے طلباء نے اور 9 نمبر لیے دار المدینہ مکی کے. 3 نمبر آگے ہیں, مگر اوور کانفیڈنس نہیں ہونا, جم کے رہیے. جامعہ والوں آپ نے گھبرانا نہیں, یو ہیو چانس اگین. آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ پھر پلٹ کر آگے آ سکتے. اور ہم نے اس مقابلے میں دیکھا ہے کہ آخر سوال پر جا کر بازی پلٹ جاتی ہے. چلے جناب, اور اب چلتے ہیں ہمارا دوسرا دور. آج کا دوسرا دور شعر مکمل کیجئے نہیں بلکہ ہے یہ شخصیت کون ہے, یہ شخصیت کون ہے. یہ ہمارا دوسرا دور ہے. آپ کو فارمیٹ پتا ہے, 4 اشارے ہوں گے. پہلے اشارے پر اگر آپ نے جواب دے دیا تو 5 نمبر, ورنہ 4, تیسرے پہ 3 اور آخری اشارے پر 1 نمبر ملے گا. آپ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ ٹھیک. اب آپ کی باری ہے. سوال یہ ہے, پہلا اشارہ وہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کتنے اشرہ مبشرہ میں صحابہ یہ بتائیں؟ 10 صحابی. 10 ہیں. اب 10 میں سے کس کا نام لیں تو بہتر یہ ہے کہ دوسرا اشارہ بھی لے لیں. دوسرا اشارہ بھی دیا جائے آپ کو. وہ بڑے مالدار صحابی تھے, لیکن جلد بازی مت کیجیے گا. اشرہ مبشرہ میں فقط ایک صحابی مالدار نہیں تھے. یہ اشارہ سمجھ لیں, آپ کو ایکسٹرا میں نے دے دیا ہے تاکہ آپ جلد بازی نہ کریں. چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. ایک اور اشارہ آپ کو چاہیے. ان صحابی کے والد کا نام عوف ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, انہیں 3 نمبر دیے جائیں. انہوں نے 3 اشارے ہمارے استعمال کر لیے. مقابلہ ہو چکا ہے برابر. اب شاید ان کے دل کی دعا یہ ہوگی کہ دار المدینہ والے غلط شخصیت بھوج لیں تو مقابلہ برابر ہو جائے, لیکن ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آگے بڑھ گئے تو ہمارے اسلامی بھائی آگے بڑھ جائیں گے. جامعہ والے ویسے ہی بڑے دل والے ہوتے ہیں. چلے جناب, اب آپ کی باری ہے. اشارہ دیں آپ کو. عاشق رسول, بہت بڑے عاشق رسول. جی, ایک اور اشارہ دیا جائے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میرے آقا کا زمانہ پایا مگر دیدار نہ کیا. دیکھیں آپ برائے کرم آپ سارے خاموش رہیں, آپ سے پوچھا جائے گا نا. اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو پھر آپ سے نہیں پوچھوں گا. سارے کپلے مدینہ لگا کے رکھیں. چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں. آپ آگے بڑے ہوئے ہیں, جلد بازی نہ کیجیے. جو نابینا ہوتا ہے وہ بھی دیدار نہیں کرتا, خیال رکھیے گا. آپ چاہیں تو جواب دے دیں, ایسا نہ ہو کہ جامعہ والوں کی دعا قبول ہو جائے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی. کرن کے رہنے والے عاشقوں کے امام حضرت اویس قرنی. جواب بالکل درست ہے. جامعہ والوں کوئی بات نہیں, 4 نمبر انہیں دے دیے جائیں. یہ 13 نمبر پر پہنچ گئے. دوسرا دور ختم ہوا, لیکن اب باری ہے. ارے اس بار تو ہمارے ناظرین سے سوال بھی نہیں پوچھ سکے اور شخصیت بھی نہیں پوچھ سکے. چلیں بھائی اب آپ کی باری، آپ تیار ہیں؟ شاباش، آپ تیار ہیں. چلا پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی شخصیت کا اشارہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے سوال یہ ہے، آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ بیٹھے رہیے، مائک لے کر اسلامی بھائی آئیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ میں سے کسی کو دے دیں گے. اگر کوئی نئے اسلامی بھائی ہوں تو انہیں موقع دے دیں، ورنہ ٹھیک ہے کسی کو بھی دے دیں. چلیں کھڑے ہو کر. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جواب بالکل درست ہے. اب آپ کیا تحفہ دیں گے ہمیں؟ پہلے ہم آپ کو تحفہ تو دیں گے انشاءاللہ، آپ ہمیں کیا تحفہ دیں گے؟ مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ بارہ ماہ میں. ابھی بارہ ماہ سفر کریں گے؟ ارے بارہ ماہ میں سفر کر رہے ہیں، سبحان اللہ. ان کو فرض علوم کورس کا میموری کارڈ مفتی صاحب کے ہاتھوں انشاءاللہ. انشاءاللہ آگے آ جائیں. مرحبا. اچھا اب شخصیت کی باری ہے اور وہ شخصیت جن سے آپ کو آپ نے جواب پوچھنا ہے، جس کو آپ نے پوچھنا ہے. ناظرین کو یاد رہے کہ ہم نے جس شخصیت کے بارے میں پوچھا ہے وہ بھی ناظرین کے جواب آ رہے ہوں گے، لیکن ابھی ہم نے آپ سے شخصیت پوچھنا ہے. جو ناظرین سے پوچھی بھائی بتا دیں گے آپ؟ چلے یہی کر لیتے ہیں. بھائی آپ ایسا کریں کہ ناظرین کے آنے والے جوابات روک دیں، اب یہ شخصیت بتائیں. اشارے یاد ہیں آپ کو؟ کیا اشارے تھے؟ اشارہ بتائیں، پہلا اشارہ بتائیں. مکہ مکرمہ، شب معراج اور وہ صحابیاں ہیں. چلے بھائی مائک دے دیں، وہی شخصیت اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب آپ کا درست نہیں ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ کہ جن کے در دولت پر میرے آقا موجود تھے اور جبریل امین براق لے کر آئے اور شب معراج کا سفر شروع ہوا. جواب بالکل درست ہے. اب آپ بھی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. چلے آپ کو بھی میموری کارڈ کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. اوکے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں ناظرین تو پہنچ گئے، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں انہوں نے جواب درست دیے ہیں کہ نہیں. آج یہ دور پہلے آ گیا تو آپ کو جواب دینے کا وقت بھی کم ملا ہوگا. anyway دیکھتے ہیں کہ کس کس کے جواب درست ہم تک پہنچیں گے. لیکن ایک سوال آپ سے کیا گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ دو انبیاء کون سے ہیں کہ جو ظاہری طور پر بھی حیات ہیں، وصال ظاہری بھی نہیں فرمایا اور ہر سال حج کرتے ہیں. اس سوال کے جواب کا بھی مجھے انتظار ہے. اب تیسرا دور شروع کرتے ہیں. ذرا نمبر بتا دیجئے دوبارہ، جامعۃ المدینہ مکی اور دار المدینہ مکی کے طلباء کے کیا نمبر ہیں؟ جی دو دور گزرنے کے بعد اب مقابلہ ہے 13 اور 9، چار نمبر کا فرق ہے. اب باری ہے مدنی گلدستے کی. ذرا توجہ سے دیکھیے گا، آج اس مدنی گلدستے میں دو دو سوال آپ سے کیے جائیں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں موجود حاضرین بھی بہت توجہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ سے تو یہاں موجود ہیں مدنی گلدستے کے حوالے سے سوال ہو جائے. سب کی توجہ بارگاہ میر علیہ سنت میں مدنی گلدستے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت اللہ علیہ کرم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں جب آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین. تو جس کو میرے آقا امام المسلمین فرما دیں اس کے امام ہونے میں کیا شک ہے؟ تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی ہونے پر ناز ہے. لیکن جو شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں اور خوش عقیدہ ہیں وہ بھی حق پر ہیں. اے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت کی کہ اب میں کونے میں بیٹھ جاؤں. ایک رات جناب رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت میں اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حنیفہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں. عطا خوف خدا خدا را دولفت مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو، الخیرات الحسان میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 ایئرس خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، ہو سکتا ہے یہ دور جو ہے مقابلے کو پلٹ دے. ماری ہے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا کی، غور سے دیکھا آپ نے، فوکس کر کے دیکھا. چلیں پہلا سوال اور یہ ہے 3 نمبر کا. ہمارا دور ہے مدنی گلدستہ. امام اعظم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر کن الفاظ سے سلام کیا تھا؟ السلام علیکم یا سید المرسلین. السلام علیکم یا سید المرسلین، جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ایک ساتھ ہمارے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا نے. ان کے نمبر 9 تھے اور اب 12 ہو جانے چاہیے. ہمارے اسکور بورڈ کے سلائڈ میں 3 نمبر کا اضافہ کر دیں. دار المدینہ مکی کے طلبا، اب آپ سے 3 نمبر کا سوال ہے. آپ تیار ہیں؟ غور سے دیکھا آپ نے مدنی گلدستہ، دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امیر اہل سنت نے شعر میں پڑھا، ان کا نام کیا تھا؟ ہاں، جو امیر اہل سنت نے شعر میں ان کا نام پڑھا وہ نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے تو جانتے ہیں لیکن ہم میں سے کئیوں کو شاید ان کا نام نہ پتا ہو، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے. جواب بالکل درست ہے. پھر 3 نمبر حاصل کر لیے، 16 نمبر پر پہنچ گئے دار المدینہ، اور جامعۃ المدینہ والے ہیں 12 نمبر پر. آخری سوال ہے مدنی گلدستے کا اور اس میں آپ کو 2 نمبر مل سکتے ہیں، اور وہ سوال ہے امیر علیہ سنت نے فرمایا ہم کو حنفی ہونے پر ناز ہے. اس کے بعد کچھ مسلکوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی حق پر ہیں اور خوش عقیدہ ہیں. ان مسلکوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیے. بارہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. تین دو ایک دو جی شافعی اور مالکی مذہب. یاد رہے کہ مسلک فقہ کے جو مسالک ہیں وہ چار ہیں. ایک تو حنفی ہم خود ہیں اور باقی تین مسلک بھی حق پر وہ خوش عقیدہ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ مالکی، شافعی اور حنبلی. اس لیے آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ کے یہ دو نمبر آپ کو نہ مل سکے. آپ بارہ نمبر پر رہ گئے ہیں. اب چلتے ہیں دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس. جس مقام پر امام اعظم کی وفات ہوئی اس جگہ کتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کیا گیا؟ 7000 مرتبہ. 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا گیا. جواب بالکل درست ہے. اب لیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 7 نمبر کی لیڈ ہو گئی ہے اور جناب جامعۃ المدینہ والے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن اب جو دور ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. لیکن ہم بھی کچھ جوش نہیں دکھائیں گے. پہلے کچھ ہوش کا کام یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے طلبا ہمارے ساتھ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ پر امید ہیں. نگاہوں میں کچھ آرزوئیں لے کر آئے ہیں. نہ جانے کتنی دعائیں پڑھ کر آئے ہیں. کچھ مائک دو بھائی ذرا ان طلبا سے بھی بات کریں کہ یہ وہ 6 قسم کے طلبا وہ 6 شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو آج اس امید پر آئے ہیں کہ شاید قرآن دازی میں ہمارا نام نکل آئے. تو چلے بھائی پہلے ہمارے جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبا کو نظر آ رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبا بھی نظر آ رہے ہیں. مدرسۃ جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا 6 قسم کے طلبا ہیں. ذرا باری باری کچھ تاثرات تو دیجیے. جی جامعۃ المدینہ مکی والوں. جامعۃ المدینہ مکی والے ہیں یا مدرسۃ المدینہ مکی والے ہیں؟ جی مدرسۃ. آپ سے کیسا آج کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی اس وقت کیفیت ہے؟ کچھ بتائیں ہمیں. بڑی ٹینشن ہے. ہائے ہائے بڑی ٹینشن ہے. ٹینشن نہ لیجیے. دعائیں کی ہیں آج؟ دعائیں لے گئے ہیں. دعائیں لے کر بھی آئے ہیں. اچھا کن کی دعائیں لی ہیں؟ ابو کی امی کی. ابو امی کی دعائیں ہیں. دیکھیں بھائی ممی ابو کی بھی دعائیں ہیں. نہ جانے کہاں کہاں دعائیں کی ہوں گی. ذرا ہمیں جامعۃ المدینہ والوں سے بھی بات کرائیں. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اب ہم جا رہے ہیں قرآن دازی کرنے. کیا امید ہے آپ کو؟ باپا کو یاد کر رہے ہیں. باپا کو یاد کر رہے ہیں. بالکل باپا کو تو یاد کرنا چاہیے. کچھ مدرسۃ المدینہ والے یہاں بیٹھے ہیں جو یہ بھی بتائیں بھائی آپ کو کیا فیلنگز ہو رہی ہیں. مائک دیجیے بھائی ان کو. جی آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی ہم قرآن دازی کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو پیالہ ہے باؤل پھول بھی ہیں اور اس میں کچھ پرچیاں بھی ہیں. یہ آج کچھ فیصلہ کرنے جا رہا ہے. اس میں سے کچھ نام نکلیں گے جو آگے چلے جائیں گے. کچھ کو ہم خدا حافظ کہہ دیں گے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا نام نکلے گا اس میں؟ جی جی انشاءاللہ نکلے. انشاءاللہ. اچھا بڑی امید. دعائیں کی ہیں آج؟ جی. اچھا کیا فیلنگز کیا ہو رہی ہیں اس وقت آپ کو؟ ڈر لگ رہا ہے. ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں ڈرے نہیں. جو پیچھے چلے جائیں گے ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے بلکہ انشاءاللہ ان کو دعائیں دے کر رخصت کریں گے. تو ایسا کرتے ہیں اب کچھ قرآن بازی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دور بھی رہ گیا ہے. وہ دور ہے کیا؟ جوش کے ساتھ ہوش کے ساتھ مگر جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے ایک ہوش کا کام بھی کر لیا جائے. تو یوں کرتے ہیں کہ اس میں سے 2-6 نام اس میں ہیں. 6 قسم کے اسلامی بھائیوں کے نام ہیں. 2 نام پرچیاں نکلیں گی جو اگلے مقابلے میں کوارٹر فائنل میں کوالیفائی ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کیسی دعائیں کر کے آیا ہے. لیکن آج قرآن دازی ہم کریں گے مفتی صاحب لیکن تھوڑا سا الگ طریقہ ہوگا. بڑا آسان طریقہ ہے کہ 2 پرچیاں نکالنے اور وہ 2 قسم کے اسلامی بھائی خوشیاں منائیں. ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلی پرچی جس کی نکلے گی پہلا جس کا نام نکلے گا وہ کوالیفائی نہیں کرے گا. وہ ہم سے جدا ہو جائے گا. دوسری پرچی جس کی نکلے گی وہ بھی کوالیفائی نہیں کرے گا. بلکہ تیسری پرچی جس کے نام کی نکلے گی وہ کوارٹر فائنل میں جائے گا. تو تیسری اور چھٹی ٹیم, تیسری اور چھٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل میں یہاں منچ پر آ جائے گی اگلے مقابلوں میں. باقی چار طلبا چلے جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھ گئے ہیں, سر جھک گئے ہیں, درود جاری ہو گیا ہے, بڑی ٹینشن مجھے طلبا کی نظر آ رہی ہے, آنکھیں بھی بند کر لی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جناب کس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. مفتی صاحب آئیے, اور اب یہ پتہ کیا دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارا نام نہ نکلے. یہ عجیب قرآن دازی ہے جس میں یہ دعا ہو رہی ہوگی کہ یا اللہ ہمارا یہ پہلا نام نہ نکلے. تو مفتی صاحب آئیے اور کسی کا نام نکالیے. جی بالکل ملا دیں. پرچیاں ایک ہی رنگ کی ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کلر فل ہیں. اس میں کچھ پھول اور موتی ہیں اس لیے آپ کو کلر نظر آ رہے. ہاں پہلی پرچی آ گئی ہے میرے پاس. کس کا نام ہونا چاہیے, کوئی ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اچھا اب ظاہر ہے کسی کا کسی کسی نہ کسی کا نام تو ہوگا. چلیے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ طلبا جو ہیں یہ اجمیری ہیں. اجمیری ہیں, سب اپنے اپنے بورڈ کو دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید دو اجمیری ہیں نا یہاں پر, تین اجمیری ہیں. او ہو ہو, یہ تو تین اجمیری ہیں, اس میں سے کوئی ایک اجمیری ہیں, اور وہ ہے دار المدینہ اجمیری. دار المدینہ اجمیری کے طلبا یہ ہیں. اچھا یہ آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں, انشاءاللہ پھر کسی مقابلے میں آئیں گے. مفتی صاحب دوسری پرچی دے دیجیے. یہ دوسری پرچی میرے پاس آ گئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طلبا ہیں. چلے یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مدنی ہیں. مدنی کتنے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ مدنی کے طلبا بھی آج ہم سے جدا ہو گئے. اب مقابلہ چار طلبا میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چار میں سے دو آگے جائیں گے اور وہ کون ہوں گے. اب یہ تیسرا نام وہ ہے, اب جو نام آئے گا یہ وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. ایک مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی مقابلے میں شامل نہیں رہے, وہ آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ وہ تیسرا نام ہمیں نکال کے دیں. آ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس کا نام نکالتے ہیں. اور یہ وہ ٹیم ہوگی جو وہ طلبا ہوں گے جو ہمارے ساتھ آگے جائیں گے. اب یہ مجھے دے دیں مفتی صاحب, اس کو دے دیجئے مجھے. ابھی تھوڑا سا ہوش بھی باقی رکھنا ہے. سلسلے کے آخر میں ایک اور ٹیم کا اناؤنسمنٹ, ایک اور طلبا کے بارے میں بات کریں گے. تھوڑا ناظرین بھی تو ساتھ رہے نا, ان کی دعائیں مزید بڑھ جائیں. اب اس پرچی کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوگا کہ کاش اس میں ہمارا نام ہو جائے. ان دو میں آپ یہ دعا کرتے رہے نام نہ ہو, اب اس میں آپ کی تمنا ہے کہ یہ نام ہو جائے. اور یہ بھی طلبا اجمیری ہیں. ایک اجمیری چلے گئے ہیں اور ایک اجمیری, یہ اجمیری والے ہیں نا, یہ بہت ٹینشن میں. ذرا چہرہ قریب سے دکھائے بھائی, بڑی دعائیں. او ہو ہو, بڑا ٹینشن بھی ہے. کون سے ہیں یہ؟ جامعۃ المدینہ اجمیری ہیں. اچھا دوسرے اجمیری کون ہیں جو رہ گئے ہیں؟ وہ مدرسۃ المدینہ اجمیری والے ہیں. کون سے ہیں؟ اچھا تو جو ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں وہ ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائی. ان کا مقابلہ بھی بڑا سخت رہا تھا. بھائی مبارکباد دے اپنے ان طلبا کو جو آج ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں. یہ بالکل یوں سمجھ لیے ٹائی کر چکے تھے ایک موقع پر. سبحان اللہ, طلبا جا رہے ہیں اپنے دوسرے طلبا کو مبارکباد دینے. جو پیچھے رہ گئے ان کی بھی جناب ذرا سینے سے لگا لیں, حوصلہ افزائی کر دیں. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. دیکھیں یہ ہے اسپورٹس مین اسپرٹ, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور آج مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آگے چلے گئے ہیں. اب تین قسم کی جناب ٹیمز رہ گئی ہیں اور انہوں نے دیکھنا ہے تین قسم کے طلبا میں سے کون آگے جاتے ہیں. ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے اور میں یہاں منچ والوں کا بھی ٹینشن دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ان کو تو موقع مل گیا بیٹا, یاد رکھیے. اب آپ میں سے جو آج ہم سے جدا ہوگا وہ تحفہ لے کر ہم سے جدا ہو جائے گا. آخری دور ہے اور اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ٹھیک ہے, تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے اس راؤنڈ کی طرف, اس دور کی طرف. لیکن باری ہے ہمارے ناظرین کی. تیار ہیں آپ؟ اچھا اب آپ سے سوال یہ کیا جائے گا, آپ سے ایک شعر سننا ہے ہم نے. تیار ہیں آپ؟ کوئی ایسا شعر بتائیے جس میں عطر آتا ہو. لفظ عطر جس شعر میں آتا ہو وہ شعر سنائیے. چلیں بھائی دوسرے سلائیڈر کو دے دیں مائک. یا آپ کے ہاتھ میں تو ڈائری بھی ہے بھائی, ڈائری سے دیکھ کے نہیں سنانا. جی مرشد ایسا عطر لگا دو, ظاہر باطن سب مہکا دو, حال دا صدقہ نیک بنا دو. نہیں پورا سنائے, دوبارہ سنائے. مرشد ایسا عطر لگا دو, ظاہر باطن سب مہکا دو, آل دا صدقہ نیک بنا دو, ستھرا ہوئے کردار. یہ منقبت ہے امیر اہل سنت کی. آپ نے اس پہ یہ شعر پڑھا, اب میں چاہتا ہوں کوئی نعت کا شعر بھی سنائے. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ایک نعت کا شعر بھی مجھے عطر والا سنا دیں کوئی, تاکہ مزید ماحول مہک جائے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ہائے ہائے ہائے, اعلیٰ حضرت کا شعر. دونوں اسلامی بھائی آ جائیں اور دونوں ہمارے مفتی صاحب سے میموری کارڈ کا تحفہ لے لیں. صلوا علی الحبیب. صلو علی الحبیب. ہاں اب بتانا ہے کہ یہ کون سا دور ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ہو سکتا ہے یہ آج ہمارے سلسلے کو ڈیسائیڈ کر دے, معاملہ پلٹ جائے. کیوں پلٹنے کا موقع ملے گا آپ کو بتاتے ہیں. یہ موقع کیسے ملے گا کہ اس میں آپ کو اب 10 سوالات ہم کریں گے. 10 سوالات, پہلے 5-5 سوالات نہیں ہوں گے بلکہ 10 سوال ہوں گے. ایک سوال پوچھا جائے گا, وہ شعر بھی ہو سکتا ہے وہ سوال بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جوش دکھانا ہے مگر تھوڑا ہوش کے ساتھ. کرنا کیا ہے, جیسے یہ سوال ختم ہو جس کو جواب آتا ہے فوراً کہے گا لبیک. آپ دونوں میں سے جس نے پہلے لبیک کہہ دیا ان سے وہ سوال پوچھ لیا جائے گا, لیکن ہوش کے ساتھ. کیوں کہ اگر جواب غلط دیا تو ایک نمبر کم ہو جائے گا, جواب صحیح دیا تو ایک نمبر بڑھے گا, اور جواب صحیح نہ دیا تو ایک نمبر کم ہو جائے گا. تو جوش بھی چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ اب آپ کو جوش کے ساتھ ہوش سے ہم مقابلے کو آگے بڑھائیں گے. مدری چل کے ناظرین, یہ بڑا ہی دلچسپ دور ہے. طلبا کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے, وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ان کے کچھ چہروں پہ مسکراہٹ ہے, کچھ چہروں پہ اداسی ہے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ابھی موقع بہت باقی ہیں زندگی میں, یہ سلسلے بھی ہوتے رہیں گے. مدری چینل پر ہم آپس میں ساتھ بھی رہیں گے. جی جناب, پہلا سوال ہے ہمارے دونوں طلبا سے. یہ سوال کسی ایک سے نہیں, دونوں سے ہوگا. یاد رہے جو پہلے لبیک کہے گا اس کو ہم جواب کا موقع دیں گے, لیکن جلد بازی مت کیجئے گا, غلطی کی تو ایک نمبر واپس ہو جائے گا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی صاحبزادی ہیں؟ جی آپ نے لبیک کہا, آپ جواب دیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب درست ہے. یہ جامعہ والے چاہیں تو 6 لبیک کہہ کر مقابلے میں واپس آ سکتے ہیں. پہلے لبیک پر جواب درست دیا ہے, نمبر ہو گئے 13, مقابلہ اب 5 نمبر سے قریب آ چکا ہے. اب ایک شعر پیش کیا جائے گا جس کو مکمل کرنا ہے. اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں, اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں. پہلے لبیک کہیے, لبیک کہہ دیا آپ نے. جی اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں, مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے, جواب بالکل درست ہے. پھر جناب فاصلہ ہو گیا ہے 6 نمبر کا. پھر چلتے ہیں جناب دوسرے سوال کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں؟ لبیک. جی جناب ہمارے جامعہ والوں نے لبیک کہا, فرمائیے. 2210. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 روایتیں حدیثیں روایت کی ہیں, جواب بالکل درست ہے. پھر جناب جوش بھی ہے مگر ہوش بھی ہے, توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر لبیک کہتے ہیں. چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف, اور وہ سوال پھر شعر ہے. کیجئے مکمل اس شعر کو. ذرا جلدی میرے دلبر مدینہ آنے والا ہے, اس کا پہلا مصرع بیان کیجئے. ذرا جلدی میرے دلبر مدینہ آنے والا ہے, لبیک. جی ٹھہر جا دلے مستر نکل جانا مدینے میں, ذرا جلدی میرے دلبر مدینہ آنے والا. آپ اگر جواب نہ دیتے تو آپ کا کچھ نہ جاتا, مگر اب آپ کا ایک نمبر چلا گیا, وہ مائنس ہو جائے گا, مقابلہ چار نمبر کے قریب آ جائے گا. خوشی نظر آ رہی ہے مجھے جامعہ والوں پر, ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی ہار پر. بہرحال شعر یہ تھا, عطا ہو مجھ کو چشمے تر مجھے دے دو دلے مستر, ذرا جلدی میرے دلبر مدینہ آنے والا ہے. ہاں واقعی جوش بھی چاہیے مگر ہوش بھی. تیسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا عرصہ کتنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا عرصہ کتنا تھا؟ لبیک کہہ دیا ہے ہمارے جامعہ والوں نے, اب اس لبیک کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جی جناب, دس برس. حضرت علی کے دور خلافت کا عرصہ تھا چار برس آٹھ ماہ نو دن. جواب درست نہیں, ایک نمبر سے آپ پھر محروم کر دیے گئے, تیرہ اور اٹھارہ, پھر فاصلہ بڑھ گیا ہے. دار المدینہ والوں کے چہروں پر مسکان. چلتے ہیں جناب پھر اگلے سوال کی طرف, اور پھر یہ شعر ہے, گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے, گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. یہ شعر مکمل کیجئے اور ایک نمبر حاصل کر لیجئے. ٹائم آپ کے پندرہ سیکنڈ, چودہ سیکنڈ باقی. لگتا ہے دونوں طرف والے اب زیادہ ہوش سے کام لے رہے ہیں, جوش تھوڑا ٹھنڈا اور ہوش حاوی, دونوں کو نہیں آتا شعر. کوئی ہے جو یہاں سنا دیں؟ چلیں تو ہمارے اسلام بھائی میں سے کسی سن لیتے ہیں, ان کو تحفہ دے دیتے ہیں بھائی. چلیں مائک دے دیں بھائی, چلیں. گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ. جواب درست نہیں ہے, کوئی اور ہیں جو سنائیں گے؟ چلیں پیچھے والے کو دے دیں بھائی آپ نے. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے, تمی اب کو کرو مائے رسالت یا رسول. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ, کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ. جواب درست ہے, آئیے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں انعام لے لیجیے. ماشاء اللہ, مقابلہ بہت زیادہ ٹینس صورتحال میں داخل ہو گیا ہے. جی جی اسکور بتائیے بھائی, ذرا طلبا کو بھی ٹینشن ہو گئی ہے, کبھی آپ نمبر بڑھا دیتے ہیں کبھی کم کر دیتے ہیں. بھائی صحیح نمبر بتائیں ہمارے. جی جناب, او ہو, انہوں نے تو پورا حساب کتاب دے دیا ہے. ذرا ہمیں ٹوٹل اسکور بتا دیجئے, ٹوٹل اسکور بتائیے, ٹوٹل اعداد بتائیے کہ اس وقت جامعت المدینہ مکی اور مدرسۃ المدینہ دار المدینہ مکی کے طلبا کے کتنے نمبر ہیں؟ تیرہ ہے جامعت المدینہ کے, اٹھارہ ہیں ہمارے دار المدینہ کے, پانچ نمبر کا فرق ہے. چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شہید ہوئے اس جنگ کا نام بتائیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شہید ہوئے اس کا نام بتائیے. جی سوال کتنے باقی ہیں؟ اب یہ ٹینشن ہو گئی ہے, جلدی جلدی سوال ختم ہو جائیں تاکہ جناب کہیں جامعہ والے واپس نہ آ جائیں. اور لبیک انہوں نے بھی ابھی تک نہیں کہا. آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں, چلیں آپ کو ویسے چانس لے لینا چاہیے تھا, آپ نمبر لے بھی سکتے تھے اور چھوڑ بھی دیں تو پیچھے رہ چکے ہیں. بہرحال اس جنگ کا نام تھا جنگ جمل. جنگ جمل میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوئے. ایک اور شعر اعلی حضرت کا, سبحان اللہ, وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں جناب. چلو بھائی ہم چلے جاتے ہیں ہمارے ناظرین کے پاس. ابھی 8 سیکنڈ 7 سیکنڈ باقی ہیں, اگر یہاں کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں جواب دینے کے لیے. چلیں بھائی ہمارے یہ اسلام بھائی کو دے دیں مائک, ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. وہ ہلا متا کے منی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, اور وہ خدا ہے جس کا سبحان اللہ. مفتی صاحب ان کو تو امامہ تحفے میں دے دیں, یہ تو بہت اچھے ناخواں بھی ہیں بھائی. آ جائیں بھائی جلدی جلدی آ جائیں, انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب آپ جواب چھوڑے جا رہے ہیں, ناز ہمارے حاضرین لیے جا رہے ہیں, تحفے بھی لیے جا رہے ہیں. اب تو لگتا ہے یہ دعا کرتے ہوں گے آپ جواب نہ دیں, یہ تو عجیب و غریب مقابلہ ہو گیا ہے. کسی پرچی میں دعا ہو رہی ہے نام نہ نکلے, کسی میں دعا ہو رہی ہے نکل جائے, کسی میں جواب نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے, جواب سوال ختم ہو جائے اس کی تمنا الگ ہو رہی ہے. امیزنگ سلسلہ. چلیں جناب آخری سوال ہے ذہنی آزمائش کا. حضرت زبیر بن عوام کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت زبیر بن عوام کی عمر مبارک کیا تھی؟ آخری سوال ہے اور اس کے بعد آخری شعر ہے. یہ سوال اور پھر اس کے بعد شعر. چار سیکنڈ, دو, ایک. ان کی عمر مبارک 64 برس تھی. 64 برس تھی. جواب نہیں دے سکے دونوں, اسلام بھائی نہیں دے سکے, دونوں کو نمبر نہیں ملا. آخری شعر, یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر, یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر. جی لبیک, آخری جواب ہے. نمبر ان کو ملتا ہے یا نمبر جاتا ہے؟ جی فرمائیے. سیدے بے سایہ کے ذلے لوا کا ساتھ ہو, سیدے بے سایہ کے ذلے لوا کا ساتھ ہو, جواب بالکل درست ہے. مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. دار المدینہ مکی کے طلبہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, اور انشاءاللہ چار مقابلوں کے بعد جب کوارٹر فائنل ختم ہوگا, آپ کو بہت مبارک ہو. اور آج ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم جب یہ فائنل گرینڈ فنالے ہوگا اس میں اور کچھ نیا ہوگا, بہت ساری نئی چیزیں ہو سکتا ہے آ جائیں. اور یہ بھی آپ تیار رہیے کہ جو جیتنے والے ہوں گے, جو گرینڈ فنالے جیتیں گے, فائنل جیتیں گے, انشاءاللہ ہر ہر طالب علم کو, یہ جو تین طلبہ ہیں تینوں کو فتاوی رضویہ شریف کا تحفہ دیا جائے گا انشاءاللہ. مکمل فتاوی رضویہ شریف تحفے میں نے دیا جائے گا, ممکن ہے اور بھی بہت سارے انعامات مل جائیں سبحان اللہ. جی جناب, اب تین پرچیاں باقی رہ گئی ہیں, وہ آج کریں یا کل کر لیں؟ ہاں یہ بےچارے ٹینشن میں رہیں گے, آج ہی کر لیں. چلیں آج ہی کر لیتے جناب, لیکن پہلے میں اپنے ناظرین کو بھی شامل کر لوں جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں نام بھیجے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, یہ وہ دو انبیاء ہیں. ویسے تو مختلف روایتیں ہیں کہ آسمانوں پر دو نبی ہیں اور زمینوں پر دو نبی ہیں, لیکن جو وہ انبیاء جو ہر سال حج کرتے ہیں وہ حضرت خضر, حضرت الیاس علیہ السلام ہیں. اسلامی بہن ہیں, پیر خارہ شریف سے، ضلع جہلم سے، جاوید احمد مرکز الاولیاء لاہور، بنت عبد العزیز اتاریہ راولپنڈی، فرقان یاسین ہند، محمد اقبال اتاری قادری عرب شریف، ابو حماد محمد شہزاد احمد اتاری، کاشف اقبال بغداد، ماشاءاللہ بغداد سے میں روز میسج آتا ہے، محمد اکرم مدینہ منورہ، واہ واہ واہ. اور یہ جناب انبیاء کرام کے نام بتائے، اور سوال کا جو جواب تھا کہ جو ان سے سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ ان سے سوال کیا کیا گیا تھا، نہیں ان سے ایک سوال بھی کیا گیا تھا نا، یہ سوال کا جواب ہو گیا اور شخصیت پوچھی گئی تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن پہلے سوال کے جواب دینے والوں کے نام بتا دوں، عابد اتاری گریس، سہیل اتاری حیدرآباد پاکستان، رضوان اتاری گریس، کامران اتاری کویت، رضوان احمد اتاری گجرات ہند، بنت صفدر حسین جہلم، اسلامی بہن جرمنی، بنت متین احمد خائی، ام کتمیر باب المدینہ، ظہیر اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ، صادق اتاری اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی، سمیع اتاری میاں والی پنجاب پاکستان، اشفاق اتاری عرب شریف، ڈاکٹر رفیق مکہ مکرمہ، نعیم اتاری ہند گجرات، عبد الماجد اتاری امریکہ، زاہد علی قادری عرب شریف، رحمت علی اتاری ممبئی، اور محمد اشرف اتاری اٹلی. ان سب کے جو انبیاء کے نام بتائے شخصیت، انہوں نے سوال کا جواب دے دیا وہ دو انبیاء کون سے ہیں، اور اب شخصیت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب درست انہوں نے دیا، مدنی محسن قادری مدینہ منورہ شریف، ابو احمد باول پور، انس اتاری اسپین، غلام فرید احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ، فیاض احمد باب المدینہ کراچی، ظہیر اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ، تصدق اتاری ٹیکسلا، بنت صفدر حسین جہلم، بنت اکرام الحق باب الاسلام سندھ، بنت عبد الرزاق اتاریہ باب المدینہ، آصف رضا اتاری حیدرآباد، رحمت علی اتاری ممبئی، محمد اشرف اتاری اٹلی، اسماعیل راول پنڈی. ایک عرض کروں گا، جب میں ایسے سوال کرتا ہوں تو میرے موبائل میں جتنے میسج کی جگہ ہوتی ہے وہ سارے فل ہو جاتے ہیں، تو پلیز میرے موبائل پر آپ ڈائریکٹ میسج نہ کریں، جو نمبر آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس پہ کریں، میں اس وقت پڑھ کے وہ سنا بھی نہیں سکتا، لیکن بعد میں وہ سارے میسج مجھے ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آپ مدنی چینل کے جو نمبر ہیں اسی پر، جو آپ کو نمبر دکھایا جاتا ہے اسکائپ آئی ڈی، اسی پر یہ جواب دیا کریں. اب تین تو قسم کے طلبہ منتظر ہوں گے کہ کس کا نام نکلتا ہے، لیکن آج بھی چوتھی اور پانچویں پرچی نہیں بلکہ جس کی چھٹی نکلے گی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. مفتی صاحب آئیے اور آج ان طلبہ کے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائیے. جی تین ہی پرچیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک نکلنے کے بعد دو باقی بچیں گی، اور ان دونوں میں سے ہی کوئی آگے چلا جائے گا. جی جناب، یہ وہ طلبہ ہیں جو آج ہم سے بچھڑ جائیں گے، اور یہ بھی اجمیری ہیں، یہ بھی اجمیری ہیں، جامعۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ آج ہم سے بچھڑ جائیں گے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ ہمت میں رہیں، اگلے سلسلے ہوں گے، گیارہویں میں پھر ذہنی آزمائش ہوگا. مفتی صاحب اب یہ دونوں پرچیاں آپ ایک مجھے دے دیں، اور یہ دونوں قسم کے طلبہ کھڑے ہو جائیں، جو دو ٹیمیں ابھی باقی ہیں جن کا نیم اناؤنس نہیں ہوا وہ کھڑے ہو جائیں، اپنا بورڈ ہاتھ میں لے لیں. جی جامعۃ المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ مکی. اب ظاہر ہے جس جو یہ پرچی ہوگی وہ باہر ہو جائیں گے، اور جو نہیں ہوگی جو اس باکس میں ہے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل میں آگے جائیں گے. ہمارے پاس ہیں مدرسۃ المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مدنی، پرچی میرے ہاتھ میں ہے. سچی بات ہے مجھے بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، ایسی خبر سنانا اچھا تو نہیں لگتا نا. ہاں جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا ہمارے ساتھ آگے کوارٹر فائنل میں جائیں گے، اور مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبا جو ہیں وہ ہم سے آج بچھڑ گئے. آپ سب نے بڑا اچھا ہمارا ساتھ دیا، تمام طلبا ان کو بھی مبارکباد دیں، اور یہ کچھ طلبا کے لیے یقیناً خوشی کا موقع ہے، اور کچھ طلبا آج ہم سے بچھڑ گئے ہیں. یہی ایک کھیل، دیکھیں کتنا اچھا ماحول ہے، حالانکہ یہ پیچھے رہے لیکن کس محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. یہ کچھ مقابلے ہوتے ہیں جس میں ایسا ماحول بنتا ہے، ورنہ دعوت اسلامی میں کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں، سب مل کے یہ سنتوں بھرا کاروان لے کر چل رہے ہیں. اب باری ہے، بیٹھ جائیں تمام اسلامی، بیٹھ جائیں ابھی، انشاءاللہ تحفہ دینا ہے ہمیں، ہمارے آج بچھڑنے والے جامعت المدینہ مکی کے طلباء کو میری گزارش ہے کہ ان تینوں کو امامہ شریف بھی پیش کیا جائے, کیونکہ یہ کوارٹر فائنل میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتاب بڑی پیاری کتاب, حکایتیں اور نصیحتیں, یہ کتاب بھی دی جائے گی, اور ان تینوں اسلامی بھائیوں کو امامہ شریف بھی دیا جائے گا تاکہ جاتے جاتے کچھ غم ہلکا ہو جائے. یہ بھی تحفہ یہ لیتے جائیں. اور ذہنی آزمائش کا اب یہ دور اگلے راؤنڈز کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. یہ دو جو آج سلیکٹ ہوئے جو طلبہ آئے وہ ہمارے ساتھ اگلے دور میں جائیں گے. آنکھوں میں کچھ آنسو دیکھ رہا ہوں, کچھ چہروں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں. زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے, ابھی مزید آپ نے آگے جانا ہے. ظاہر ہے یہ مقابلے میں کسی ایک نے ہی فائنل جیتنا ہے, باقی تو پیچھے رہ جائیں گے, لیکن مقابلہ آپ سب نے بڑا ڈٹ کر کیا اور بڑا زبردست کیا. چلتے ہیں, اجازت دیجیے ہمیں. ذہنی آزمائش سلسلے کا وقت ختم ہوا, اب کل ایک اور کوارٹر فائنل ہوگا, اس میں حاضر ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ہمارا یہ مقابلہ ہوگا جس کا نام سلسلہ ہوگا بلیسنگز آف میلاد. اور آج بلیسنگز آف میلاد جو سلسلہ ہے اس کا ٹاپک ہے منانا جشن میلاد النبی, ہرگز نہ چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.